salonach Vectry, na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Jest 3 listopada, godzina 11:00, czas na serwis Trójki. Filip Jarek przed Państwem. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusa. Liczba największa w tej czwartej fali epidemii. Straż Graniczna i MSZ reagują na ostatni incydent na granicy. W nocy z poniedziałku na wtorek uzbrojona grupa pojawiła się na terytorium naszego kraju. Ponad 150 ekspertów będzie dyskutować w Warszawie o wyzwaniach z dziedziny ekologii czy gospodarki. Ruszył kongres Polska Moc Biznesu. Minionej doby potwierdzono w Polsce prawie 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej od kwietnia. Zmarły 124 osoby, które miały COVID-19. Tak te dane oceniał w rozmowie z TVP Info rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Liczba największa w tej czwartej fali epidemii, 10 429 przypadków, ale nie bierzmy pod uwagę tego wzrostu nominalnego. My patrzymy przede wszystkim na ten wzrost w skali procentowej tydzień do tygodnia. Jeżeli jeszcze 2 tygodnie temu mówiliśmy o wzrostach rzędu 90, a nawet ponad 100%, potem te wzrosty były w granicach 60 do 80%, to musimy powiedzieć, że ten wzrost za ostatnią dobę, porównując dzisiejszą środę do poprzedniej środy, to jest jedynie 24%. W szpitalach leczy się obecnie ponad 8 tysięcy pacjentów covidowych, o ponad 700 więcej niż dobę wcześniej. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, lubelskim oraz podlaskim. Kierownictwo Straży Granicznej wystosowało oficjalny protest do strony białoruskiej w związku z incydentem na granicy, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W nocy z poniedziałku na wtorek polski patrol natrafił na niezidentyfikowane i umundurowane osoby z długą bronią. We wtorek w nocy polscy żołnierze zauważyli na terytorium RP 3 osoby będące w mundurach, posiadające również ze sobą długą broń. Po próbie nawiązania kontaktu przez polski patrol te osoby przeładowały broń, a potem oddaliły się na terytorium białoruskie. Rzecznik koordynatora służb specjalnych dodał, że polscy żołnierze patrolujący pogranicze od dłuższego czasu obserwują podobne prowokacje. Mamy do czynienia z całą paletą różnego rodzaju prowokacji i incydentów, które są organizowane albo bezpośrednio przez żołnierzy i pograniczników białoruskich, albo są organizowane przez migrantów. Mowa o rzucaniu kamieniami w Polaków, rzucaniu innych groźnych przedmiotów, ale również o podrzucaniu różnego rodzaju atrap, na przykład atrap materiałów wybuchowych. Mowa również o oddawaniu tak zwanych pustych strzałów. W związku z ostatnim incydentem Charge d'Affaires Republiki Białorusi został wezwany wczoraj do resortu spraw zagranicznych. Rozmawiał z nim wiceminister Piotr Wawrzyk, który zapowiedział skierowanie do białoruskiego MSZ-u noty protestacyjnej oraz wezwał stronę białoruską do natychmiastowego wyjaśnienia tego incydentu. Społeczeństwo, gospodarka i ekologia. To 3 główne tematy rozpoczętego dziś w Warszawie Kongresu ESG Polska Moc Biznesu. W konferencji weźmie udział ponad 150 ekspertów. Będą to przedstawiciele rządu i władz lokalnych, organizacji pozarządowych, firm, a także naukowców. Kongres otworzyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W swoim wystąpieniu zwróciła m.in. uwagę na to, jak Polska poradziła sobie z pandemią. Dzisiaj jest ten moment, sprawdzam, kiedy możemy powiedzieć, jak Polska pokonała kryzys koronawirusa. Jako państwo poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Rynek pracy, stopa bezrobocia 5,6, przede wszystkim produkt krajowy brutto wzrastający, sytuacja na rynku pracy, sytuacja gospodarcza, sytuacja ekonomiczna. Organizatorami kongresu są Fundacja Pozytywnych Idei oraz Fundacja Czyste Powietrze, a patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Rosyjski rząd utajnił informacje o przetargach organizowanych przez Gwardię Narodową i Federalną Służbę Ochrony. Informacji w tej sprawie od lat domagała się Fundacja Walki z Korupcją, kierowana wówczas przez Aleksieja Nawalnego. Organizacja zarzuciła kierownictwu Rosgwardii kupowanie produktów żywnościowych dla funkcjonariuszy po zawyżonych cenach. Resort odrzucał te oskarżenia. Więcej o całej sprawie z Moskwy, Maciej Jastrzębski.

Stoisz tak cicho. Wiem, choć nie patrzę. Odchodzisz, czuję. Ale nie płaczę. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz. Odkryjmy teraz twórczość jednego z najsłynniejszych malarzy na świecie, ale w zupełnie nowy sposób, bo docierając do wielu zmysłów naraz. I teraz w warszawskim Centrum Expo można oglądać, jak wygląda połączenie wielkiej sztuki z najnowszymi technologiami multimedialnymi. A mowa o wystawie Van Gogh, Zanurz się w świecie obrazów. Z nami jest wyjątkowy gość, pani Daria Solar, kurator wystawy, ale przede wszystkim artystka, malarka, współtwórczyni nominowanego do Oscara filmu Mój Wincent. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy od samego początku. Gdzie narodził się pomysł na powstanie tej wystawy? No i jak dokładnie ona wygląda? Pomysł narodził się już wiele lat temu, ale w XXI wieku. Twórcy postanowili połączyć nowoczesne technologie, którymi wszyscy się pasjonujemy, z starymi obrazami, żeby sprawić, że one będą trochę bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi i połączyć najnowsze techniki animacji i 3D po to, żeby te obrazy nie były tylko płaskimi obrazami, które zwiedzamy w muzeach, ale możemy w nowoczesnym świetle, w nowoczesnych wnętrzach, tak, że młodzi ludzie mogą je zobaczyć i przez to zainteresować się malarstwem. Jak wygląda wystawa, no i komu jest dedykowana? To jest wystawa, na którą mogą przyjść wszyscy. Wystawa nie jest dedykowana dla żadnych konkretnych ludzi, ale zapraszamy rodziny. Na pewno dzieci nie będą się nudziły, ponieważ cały czas wszystkie obrazy się zmieniają. Można chodzić między tymi wspaniałymi wyświetlaczami i także można obejrzeć część obrazów na suficie i na podłodze. Cały czas to się zmienia, więc ze względu na to, że ekspozycja trwa 45 minut, więc dzieci na pewno nie zdążą się znudzić. Natomiast zapraszamy jak najbardziej również seniorów, ponieważ na wystawie nie trzeba chodzić po ogromnej przestrzeni, ale można sobie usiąść na takich specjalnych pufach, które umożliwiają obejrzenie całej wystawy, nie męcząc się w sposób wygodny i bardzo, bardzo komfortowy. No właśnie, bo ta wystawa już święciła swoje sukcesy, między innymi w Los Angeles, Nowym Jorku, tak. Toronto, Paryżu, Las Vegas. No i przyszedł teraz czas, żeby zawitała do Warszawy. Popularna się tu stała? Dopiero otworzyliśmy, ale już pierwszego dnia, około godziny 11, mieliśmy już wycieczki na tą wystawę. Ja miałam okazję otwierać tą wystawę, więc byłam od samego rana, 29 października. Już mieliśmy bardzo dużą oglądalność, także mam nadzieję, że bardzo wielu ludzi przyjdzie na tą wystawę. Tym bardziej, że warszawskie targi sztuki będą odbywały się w tym samym miejscu. Jeżeli Państwo zechcą zobaczyć warszawskie targi sztuki, to jest w tej samej lokalizacji. Wystarczy skręcić w prawo, przejść naprzeciwko i tam będzie wystawa multimedialna Van Gogh. No właśnie, bo już od początku oglądając obrazy Van Gogha, można stwierdzić, że wnikają do nas przez różne zmysły. Mamy barwy, różne wzory, intensywne wszystko jest. A Państwo jeszcze ponadto proponujecie dodatkowe doznania. Jak to wychodzi? Nie jest tego za dużo? Czy to właśnie wszystko do siebie pasuje dzięki temu, że połączyła to technologia? To znaczy nawet nie chodzi o samą technologię, ale przecież twórczość Wincenta jest bardzo bogata, więc mamy i listy, mamy i szkice, mamy prace czarno-białe, mamy prace kolorowe. Także wystawa przeplata wątki spokojne i takie romantyczne i czasami nawet smutne z jego życia, z wesołymi i przepięknymi pejzażami z końca jego kariery. Także jak Państwo wejdą na wystawę, to jest ciąg zmieniających się barw, kolorów, ale też wyciszenie. Tym bardziej, że w wystawie towarzyszy przepiękna muzyka, głównie Chopina i Beethovena, i także Robert Gularczyk, czyli Vincent z filmu Twój Vincent, czyta listy Van Gogha. I obrazy, które Państwo oglądają na tych ścianach, są dopasowane do tego, co czyta Robert z listów oryginalnych Vincenta do brata. Więc ogólnie atmosfera jest niezwykła, to jest bardzo wzruszające, bardzo piękne i nie ma jakby natłoku koloru, ponieważ po kolorowych scenach i po kolorowych obrazach są pokazywane obrazy bardziej stanowane i rysunki. Opowiadała Pani o genialnym filmie, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, ale przypomnijmy, że ekspozycja Van Gogh Zanurz się w świecie obrazów będzie dostępna dla widzów niezwykle krótko, bo tylko przez 2 miesiące, do 14 stycznia 2020 roku. Na nią serdecznie zapraszamy, a już po krótkiej chwili dalszy ciąg rozmowy z Panią Darią Solar. Vincent Van Gogh. Barwny, genialny i szalony. Chyba tak w trzech słowach można go określić. Z nami jest pani Daria Solar, artystka oraz współpracownik współtwórczyni nominowanego do Oscara filmu Twój Vincent. Chyba też tak samo można powiedzieć o filmie, bo jednak projekt, który zawiera w sobie 65 tysięcy klatek filmu, z których to każda została ręcznie namalowana, jest szalony, jest genialny, no i jest przede wszystkim barwny. No to przecież był pierwszy pełnometrażowy film, który był animacją i zachwycił widzów na całym świecie, bo przecież powstawał dzięki rękom, dłoniom artystów, wielu artystów, między innymi pani. Jak wyglądała ta praca nad filmem? Tak, było nas 125 osób z całego świata, włącznie z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. I wszyscy zjechali się, żeby wziąć udział w rzeczywiście szalonym projekcie, który wydawał się zupełnie niewiarygodny, nierealny. Ale okazało się, że jest to do zrobienia. Była technologia oczywiście, były specjalnie zbudowane dla nas małe studia, w których na takich specjalnych płytach malowaliśmy ręcznie każdą klatkę osobno. Czyli siedzieliśmy, najpierw malowaliśmy pierwszą klatkę na podstawie wzoru, na podstawie tego, co pokazywała nam referencja fotograficzna. I później te elementy, które się zmieniały w następnej klatce, ścieraliśmy i malowaliśmy jeszcze raz przesunięte o jakiś milimetr w prawo lub w lewo, tam gdzie ruszała się postać. Także 65 tysięcy ręcznie namalowanych klatek, jest to zupełnie prawda. Każda z nich została ręcznie namalowana, troszeczkę inna niż ta poprzednia o jakiś ułamek milimetra. I oczywiście to nie jest tak, że powstało 65 tysięcy obrazów osobnych, ale około tysiąca obrazów, tysiąca takich klatek wyszło spod naszych pędzli. I oczywiście wszyscy siedzieliśmy całe dnie i malowaliśmy farbami w naszych małych pomieszczeniach, specjalnie dla nas zrobionych. Rozumiem, że to zamiłowanie do Van Gogha przejawiała pani jeszcze wcześniej w swoim życiu. Tak, dlatego że musieliśmy się wykazać umiejętnością robienia kopii i mieć jakieś obrazy podobne do tych, które robił Van Gogh, żeby w ogóle dostać się do projektu. To była część rekrutacji, musieliśmy wysłać swoje prace, no i musieliśmy mieć prace jakby podobne, ale Van Goghiem fascynuje się wielu ludzi, zresztą sposób malowania impastowy z gestu, taki szybki, taki prawdziwym sercem malowanie, to jest bardzo piękny sposób malowania, to jest dosyć relaksujące, jest to przyjemne, jest to żywe, jest to takie naprawdę malowanie sercem, więc wielu artystów bardzo lubi ten styl malarstwa. I pani jako artystka też z niego czerpie do swojej twórczości? Tak, zdecydowanie. Mnie malowanie stylem Van Gogha relaksuje. Uwielbiam robić portrety właśnie stylizowane na kreskę Van Gogha. Uwielbiam te takie grube, gęste impasty. Pamiętajcie państwo, że on malował w gorącej temperaturze, stojąc na polach, gdzie schła mu farba. Stąd te impasty są grube, ponieważ ta farba, którą miał na palecie, ona już schła w takiej wysokiej temperaturze, więc widać ruch pędzla, widać nakładanie grubych tych warstw, widać ile tej farby zostało nałożone. I jak się tak robi i tak się maluje taką grubą farbą, naprawdę proszę mi wierzyć, że odbiór w realu obrazów jest absolutnie niesamowity. Widać tą strukturę, widać to. Tak, zachęcam państwa do oglądania w realu obrazów Vincenta, ponieważ żadne zdjęcia nie oddają tego. Natomiast na wystawie jest to powiększone do takiej ogromnej wielkości, że widzimy te impasty, one mają na przykład 20x50 cm. Wtedy widać tą pracę pędzla, także bardzo zachęcam. Pozwiedzać trzeba, proszę państwa, w Paryżu, w Londynie, w wielu miejscach w Europie możemy znaleźć dzieła Van Gogha. Wracając do pani twórczości, gdzie będziemy mogli obejrzeć pani dzieła i pani twórczość? Przy tej okazji udało mi się zebrać grupę artystów, współtwórców filmu Twój Vincent i oprócz ekspozycji multimedialnej będą państwo mogli też zobaczyć wystawę prawdziwych obrazów inspirowanych Vincentem, namalowanych impastowo z gestu, z ręki, twórców filmu Twój Vincent. Także zobaczycie na przykład kwadratowe słoneczniki, też pejzaż Warszawy i bardzo wiele ciekawych obrazów, które zostały stworzone przez twórców, w tym przeze mnie, na tej wystawie multimedialnej. Także bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście moje prace mogą państwo też oglądać w innych miejscach, na przykład na mojej stronie www.dariasolar.eu, ale już teraz w Warszawie wiszą prace inspirowane Vincentem Van Goghiem przy okazji właśnie tej wystawy.

Scooby-Doo. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it all. I z Budapesztu, o którym śpiewał George Ezra, przenosimy się do Warszawy, bo już po raz 10 Zamek Królewski zaprasza do bezpłatnego zwiedzania historycznych sal, a także do udziału w spotkaniach edukacyjnych w ramach darmowego listopada. Na gości czekają wyjątkowe dzieła z zamkowej kolekcji sztuk, ale także, uwaga, obrazy Rembrandta oraz Matejki. Z nami już teraz jest Michał Sobieraj, kierownik działu edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jakie są atrakcje, na które warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim to nasza ekspozycja zamkowa, apartament Wielki i Królewski. Najbardziej atrakcyjna część zamku została udostępniona bezpłatnie dla publiczności w każdym wieku. Jesteśmy czynni od wtorku do niedzieli, codziennie. Wystarczy tylko przyjść, odebrać bilet ewidencyjny, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jakim zainteresowaniem będzie cieszyła się nasza wystawa właśnie w listopadzie. Więc tylko odbieramy wejściówkę i wchodzimy na trasę zamkową. A tam rzeczywiście kilka atrakcji. Przede wszystkim, tak jak już pani wspomniała, nasze sławne obrazy. Rembrandt, pamiętajmy, że tak naprawdę obrazów Rembrandta w Polsce są tylko trzy, z czego dwa właśnie w Zamku Królewskim w Warszawie. Ich historia jest bardzo ciekawa. Należały do, były w zbiorach Stanisława Augusta. Fantastycznie przetrwały pożogę wojenną, zostały przekazane przez profesor Karolinę Lanskorońską i są prezentowane w zamku, ale nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, stąd zawsze głośno o tym mówimy, że Rembrandt jest w zamku, na Rembrandta zapraszamy. No, do tego także dzieła z czasów XVIII wieku, obrazy Baccarellego i Canaletta, ale także i XIX-wieczne malarstwo historyczne Jan Matejko. Od bardzo dawna nieprezentowany właśnie w naszych salach Kazanie Skargi wróciło z innego muzeum do nas, także można zobaczyć trzy duże płótna, cztery tak naprawdę duże płótna Jana Matejki, bo to jest Konstytucja 3 Maja, Rejtan, Batory pod Pskowem i właśnie Kazanie Skargi. Przejęzyczyłem się mówiąc trzy czy cztery, dlatego bo trzy wiszą w jednej sali, a Batory pod Pskowem wisi również z 12 szkicami Jana Matejki, Dzieje cywilizacji. Także jest to właśnie, też piękna kolekcja. Wchodzimy do Zamku Królewskiego i jesteśmy w sali tronowej, no a tam czeka na nas sporo niespodzianek, trzeba przyznać. Tak, bo Zamek Królewski, więc mieszkał tutaj król, obradował Sejm, parlament. To nie tylko było prywatna, znaczy przede wszystkim to była państwowa rezydencja króla. I rzeczywiście w sali tronowej przygotowaliśmy dla państwa małą niespodziankę. Otóż wszyscy wiedzą, że Zamek Królewski jest odbudowany. Są wkomponowane w niego relikty oryginalnego zamku i właśnie jeden z takich elementów, bardzo dla nas ważny i cenny, jest prezentowany w sali tronowej. A mianowicie chodzi o orła, zaplecka tronu. Zaplecek, baldachim to są części tronu składowe razem z fotelem tronowym. Te orły miały niesamowitą historię, były zamówione przez Stanisława Augusta jako dekoracja. Zaplecek zdobiło 86 orłów. Niestety w czasie pożogi wojennej zaginęły. Hans Frank w 1939 w październiku podobno sam osobiście zrywał te orły i rozdawał swoim oficerom. I poszukiwania tych orłów trwały od chwili podjęcia odbudowy Zamku Królewskiego, czyli od lat 70. I dopiero w latach 90. jeden został odnaleziony. Pod spodem ma napis pamiątka z Warszawy w języku niemieckim, więc wiadomo jest, że na pewno to jest ten. I właśnie ten jeden w tej chwili, na podstawie tego jednego zostały odtworzone wszystkie orły na zapleczku tronowym, a ten jeden oryginalny prezentowany jest w specjalnej gablocie, byście Państwo mogli się przyjrzeć mu uważnie. Nie jest on prezentowany codziennie, bo jest bardzo stary, bo ze względów konserwatorskich, ale właśnie w listopadzie robimy ten wyjątek i pokazujemy go Państwu. I wtedy będzie można zobaczyć go z bliska. Można tak, teraz zobaczyć i to, proszę Państwa, za darmo. Po prostu wystarczy poświęcić czas, żeby zobaczyć te niesamowite dzieła. Ale wydarzeniu też towarzyszy nie tylko wystawa, ale także wydarzenia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy na bezpłatne lekcje muzealne. W tym miesiącu zaplanowaliśmy ich 200, także czekamy na klasy, czekamy na szkoły, czekamy na dzieci. Także inaugurujemy bezpłatnym wykładem dla dorosłych, ale też dla osób, które są zainteresowane tematem, prelekcje Roberto Longhi, uczony i kolekcjoner, i ten wykład towarzyszy wystawie Caravaggio i inni mistrzowie. Także wykład będzie dostępny już 10 listopada, więc już za chwilkę. Do tego dla maturzystów program online. Wystarczy wejść na naszą zakładkę edukacja na stronie internetowej zamku i znaleźć materiały dla maturzystów, które proponujemy właśnie bezpłatnie w listopadzie. Także program rzeczywiście jest bardzo bogaty. My się bardzo cieszymy, że bierzemy po raz dziesiąty raz w tej akcji udział. To jest wyjątkowe wydarzenie dlatego, bo dziesiąta, taki mały jubileusz jest tej akcji, a my w tym roku obchodzimy jubileusz odbudowy zamku, także to się wszystko kręci wokół pięknych okrągłych rocznic. Bardzo jest nam miło z tego powodu. Także zapraszamy Państwa na Zamek Królewski w Warszawie, bo wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby być na topie z aktualnościami kulturalnymi. Wystarczy po prostu chcieć i poświęcić swój własny czas. Hashtag darmowy listopad. Tam się Państwo dowiedzą więcej na ten temat. Zapraszamy serdecznie. Z nami był pan Michał Sobieraj, kierownik działu edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję, do zobaczenia właśnie na wystawie w Zamku Królewskim w Warszawie. Pozdrawiam. Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye and say we sold you cheap. Let's confess, we did not act. With serious urgency. So open up the floodgates to the rising sea. Temperature. Program trzeci. Niezależnie, czy to jest bizneswoman, mama, singielka czy zamężna, wszystkie jesteśmy, drogie panie, gospodyniami w swoich domach. I tak pomyślałam sobie wczoraj o tym, sprzątając z dzieckiem na barana i z drugim na rękach, że jednak kiedy gospodynie świętują? Ano dzisiaj świętują, bo jest Dzień Gospodyń Domowych. Wszystkiego dobrego, szanowne panie. O zagrożeniach i o upadku ludzkości. A ja...